نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھٹے پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 20 سے 26 تک، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 22-26. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، واسطے اپنی قوم کے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ ہی، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، اس جالا جب اس نے بنائے، فیکم، تم میں، انبیاء، انبیاء یعنی نبی، وجعلکم، اور بنایا تم کو، ملوکن، بادشاہ، وآتاکم، اور عطا کیا تم کو، مالم، جو کہ نہیں، یؤتی، اس نے دیا، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، تمام جہان والوں سے. یا قومی، اے میری قوم، ادخلو، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، زمین میں جو مقدس ہے، اللتی، وہ جو، کتب اللہ، لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا ترتدو، اور نہ تم پھر جاؤ، علی ادبارکم، اوپر اپنی پیٹھوں کے، فتنقلبو، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ پانے والے بن کر. قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا، بے شک اس میں، قوماً، ایک قوم ہے، جبارین، زبردست لوگوں کی، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَن نَدْخُلَهَا، ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے، حَتَّى، یہاں تک کہ، يَخْرُجُوا، وہ نکل جائیں، مِنْهَا، اس میں سے، فَإِن يَخْرُجُوا، پھر اگر وہ نکل جائیں، مِنْهَا، اس میں سے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، داخلون داخل ہونے والے ہیں. قال رجلانی کہا دو آدمیوں نے من الذين ان لوگوں میں سے يخافون جو ڈرتے تھے انعم الله انعام کیا اللہ نے انعام کیا تھا اللہ نے علیہما ان دونوں پر ادخلو داخل ہو جاؤ علیہم ان پر الباب دروازے سے فإذا پھر جب دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ اس میں فإنكم تو بے شک تم غالبون غالب آنے والے ہو وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فتوکلوا پس تم توکل کرو ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ندخلہا ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں ابداً کبھی بھی ما دامو جب تک وہ رہیں فیہا اس میں فذہب پس تم جاؤ انت تم بھی و ربکا اور تیرا رب فقاتلا بس دونوں جنگ کرو انا بے شک ہم ہا ہونا اس جگہ قائدون بیٹھنے والے ہیں قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا املکو نہیں میں مالک الا مگر نفسی اپنے نفس کا و اخی اور اپنے بھائی کا ففرق پس جدائی ڈال دے بیننا ہمارے درمیان و بین القوم الفاسقین اور درمیان فاسق قوم کے قالا فرمایا اس نے فإنها پس بے شک وہ محرمتن حرام کی گئی علیہم ان پر اربعین 40 سنتن سال یتی ہونا وہ سرگرداں رہیں گے بھٹکتے رہیں گے یعنی وانڈر بلائنڈلی فی الارضی زمین میں فلا تأسا پس نہ تم افسوس کرو علی القوم اوپر قوم کے الفاسقين جو فاسق ہیں.